Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 24 grudnia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie bilans wichury, która przechodzi nad Polską. Nie żyje jedna osoba, są powalone drzewa i awarie energetyczne. Będzie też oczywiście o wyjątkowym dniu, który dziś przeżywamy. Wigilia to jest takie przygotowanie. I o świętach na misjach. Z dala od domu spędza je wielu żołnierzy. Wiadomo, brakuje nam najbardziej rodzin. I to taki brak, który najbardziej jest odczuwalny. Ta odległość od kraju. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wyniku przechodzących nad Polską wichur. Od wczoraj strażacy interweniowali prawie 650 razy, usuwając skutki silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji do tej pory odnotowali strażacy w województwie pomorskim, którzy wyjeżdżali ponad 250 razy. Usuwali setki połamanych i powalonych drzew. W kilkunastu przypadkach w Pomorskiem zabezpieczali też uszkodzone dachy. Silny wiatr pozbawił prądu tysiące odbiorców. Według danych podanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa obecnie ponad 72 tysiące odbiorców energii elektrycznej pozbawionych jest dostaw prądu z uwagi na zerwane przez silną wichurę linie energetyczne, a także uszkodzone stacje transformatorowe. Awarie energetyczne występują w 10 województwach. I kolejne informacje w serwisie. Chrześcijanie na całym świecie obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia. Wielu szykuje uroczystą kolację z tradycyjnymi potrawami. To okazja, by otworzyć się na siebie nawzajem, mówi jezuita ojciec Jacek Siepsiak. Wigilia to jest takie przygotowanie na to, żeby tak jak się otwieramy na tych wspólnych gości wigilijnych, którzy nieraz dla nas są w ciągu roku obcy, trochę trudni, różnie to w rodzinach bywa i ze znajomymi. Wigilia jest takim momentem, kiedy jednak się otwieramy na nich i tak samo się możemy otworzyć na Boga, którego się nieraz trochę boimy, którego się obawiamy, się jednak otwieramy na to Jego pochylenie się nad nami. W Polsce Wigilia weszła na stałe do tradycji dopiero w XVIII wieku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza złożona z postnych potraw, do której zasiadają całe rodziny. Blisko 1300 żołnierzy i pracowników wojska Wigilię i Boże Narodzenie spędzi tysiące kilometrów od kraju. O tym, czego najbardziej brakuje żołnierzom na zagranicznych kontyngentach w trakcie świąt z dowódcą polskiej misji w Kuwejcie, podpułkownikiem Łukaszem Piątkiem, rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Tutaj w Kuwejcie to po pierwsze tak, polskiego jedzenia, bo jednak to, które nam tutaj Amerykanie udostępniają, jest dobre, no ale ileż można jeść kurczaki? Wiadomo, brakuje nam najbardziej rodzin. I to taki brak, który najbardziej jest odczuwalny. Ta odległość od kraju. Żołnierze piszą więc maile, rekompensują sobie także kontakty z najbliższymi wideorozmowami. Na szczęście w Wigilię żołnierze nie będą skazani na jedzenie kurczaków. Duży udział mają w tym kucharze, którzy specjalnie na Boże Narodzenie przylecieli z bazy w Łasku, która wystawia kontyngent w Kuwejcie. Mam nadzieję, że będą zadowoleni z tego, co przywieźliśmy tutaj, żeby mieli chociaż na miastkę świąt. Śledziki, pierożki, kapustę, barszczyk. Wojskowi kucharze przylecieli do lotniczej bazy Al-Jabir na początku grudnia. Samolotem transportowym przewieźli z Polski półprodukty, z których powstanie świąteczna kolacja i bożonarodzeniowy obiad. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Śnieg padać może dziś tylko na szczytach Karkonoszy, Beskidu Śląskiego i w Tatrach. I to będą słabe opady. Niżej, czyli prawie w całej Polsce, deszcz. We znaki może dawać się silny wiatr i porywisty. Termometry pokażą w Suwałkach i Przemyślu 7 stopni, w Białymstoku, Kielcach i Łodzi 8, w Poznaniu, Gdańsku i Olsztynie 9, a we Wrocławiu i Szczecinie 10. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Rok Konrada dobiega końca. Jak nas zmienił? Czy nam się do czegoś przydał? Czy istnieje coś takiego jak marka Konrad, co można dzięki niej sprzedać i kupić? Kto smaży się w piekle Konrada? W święta Bożego Narodzenia trójkowa trzydniówka z Josephem Konradem. Zapraszam dziś o 13, jutro o 17 i w drugi dzień świąt o 16. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobrze jest zaopatrzyć się we wszystko, czego potrzebujesz. Sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram i po wybrane zestawy kosmetyczne teraz minimum 30% taniej. Świąteczne godziny otwarcia sklepów znajdziesz na www.tesco.pl. Tesco, ciesz się tym, co dobre.

And my baby, she couldn't be found. No, she couldn't. A telephone call. But had you found my sweet baby, I would have had a natural ball. Last year you let me down, down, yes you did. And my baby, she couldn't be found. Dressing in candy gam, very good music playing next door. I heard lots of people making merry, heard the kids playing about the floor. Last year you let me down, down, down, down, and my baby she couldn't be found. Love and affection, Sammy, you can make the connection. Seems like Cupid went on a strike. I say, Sammy, you know just what I like. Last year you let me down, down, down, down, and my baby she couldn't be found. Bluesowy apel do świętego Mikołaja, jakże stosowny w dzisiejszym dniu, kiedy szykując się do wigilijnej kolacji, gdzieś tam po cichutku też liczymy, że pod choinką znajdzie się jakiś jeden albo może więcej pakuneczek z prezentami, na które nie tylko dzieci chyba czekają. Proszę Państwa, wigilia to jedno, a kontakt ze słuchaczami drugie i my staramy się go nie zrywać. W związku z tym przypomnę, że mogą Państwo wysłać SMS-a 71335 albo też odezwać się mailem. Adres man@polskieradio.pl. Zresztą, prawdę mówiąc, już przychodzą listy od słuchaczy z różnych miejsc, głównie z życzeniami, które odwzajemniam i postaram się również te półtorej godziny, które nam jeszcze zostało, wypełnić dobrą muzyką, żeby towarzyszyła Państwu przy przygotowaniach wigilijnych. Oczywiście postaram się nie zamęczać pieśniami okolicznościowymi, ale jednak parę akcentów muzycznych związanych ze świętami w dzisiejszej audycji znajdziemy. Wait a minute, I don't want to hear jingle bells. I got the blues. Merry Christmas, baby. And I hope you're feeling fine. Merry Christmas, baby. And I hope that you're feeling fine. You know you got me down here, woman. I'm broke, disgusted, without a lousy dime. Remember way last Christmas, baby, when we kissed beneath the mistletoe. Remember way last Christmas, baby, when we kissed beneath the mistletoe. But come New Year's Day, now baby, you said you don't want me around here no more. And look here, baby, things gonna be different this Christmas, baby. I'm gonna find myself some peace of mind. I'm gonna find me a young girl who can show me a rockin' good time. Merry Christmas, babe. And I hope you're feeling fine. You know you got me down here, baby. I'm broke, disgusted, without a lousy dime. Believe I'll call up Santa Claus, tell him how I'm all alone. Tell him about the no good way you treat me, woman. How you been doing me wrong? Merry Christmas, baby. And I hope you're feeling fine. You know things gonna be different this Christmas, baby. I'm gonna find myself some peace of mind. You know, baby, I believe I feel like hearing jingle bells now. Ten peace of mind, czyli spokój duszy, wewnętrzne ukojenie, to jest to, czego święta potrzebujemy, obok radości, też wytłumienia wszystkich spraw, które nas denerwują, drażnią, wprowadzają niepokój. To tyle na razie ode mnie, a teraz, jak zawsze, obowiązkowy redaktor z takim sygnałem. Ze szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. Pozwoli pan, że czy to dzień zwykły, czy niezwykły, to ja się serwusem bigbitowo powitam. Ale oczywiście, inaczej nie może być. Podejrzewam, znając pana od kilku ładnych lat, że oczekuje pan ode mnie oryginalności, innowacyjności, braku sztampy, czyli żebym nie przynosił kolędy dzisiaj do pana. No nigdy pan mnie nie zawiódł, panie Michale. No ale dzisiaj pana zawiodę właśnie. Naprawdę? Kolęda? Tak, kolęda. No wie pan, akurat została mi na stanie taka ładna kolęda zespołu trapiści, no to może nie być lepszej okazji. Ale rozumiem, że nie prezentowana w naszym cyklu. Oczywiście. Pewnie pan już pamięta, że trapiści kiedyś tam byli. Pamiętam. Przy okazji którejś Wigilii. No ale jakoś tam Szpulowiec nie wypadał w niedzielę przez ostatnie lata, więc trapiści jeszcze raz się pojawią. Dlaczego trapiści? Ano dlatego, że jak pan pamięta, to oni byli w połowie lat 60. prekursorami takiego styku big beatu i kościoła, że to był zapewne pierwszy zespół big beatowy, który występował w kościele w podwarszawskiej Podkowie Leśnej. Dla nich zresztą Katarzyna Gertner w 67 roku napisała mszę bitową, i której premiera odbyła się jakoś tak na początku 68 roku. Potem to troszkę tak przejęli czerwono-czarni, no granie właśnie, i cały splendor. No ale fakt pozostaje faktem, że trapiści byli już źródłem. Byli pierwsi i mogą sobie to poczytywać za honor. Zresztą potem, dzięki trapistom, to granie w kościołach troszeczkę nabrało na sile. Coraz więcej zespołów grało. Być może uznając to za jakiś taki przejaw wolności. I zresztą ktoś mógłby pomyśleć, że na przykład nagrywanie kolęd w programowo ateistycznym kraju, jakim był PRL, jest w ogóle nie do pomyślenia. A tu nie, proszę pana. To było trochę bardziej subtelne. Każdy zespół big beatowy mógł sobie nagrać kolędę nawet w polskim radiu, a nawet polskie nagrania mu to wydały. Znaczy niektórym, bo w ogóle płyty wydawano niektórym wykonawcom. No tak. I wspomniałem o tym, że ten taki ruch big beatowy w kościołach się rozwijał i akurat też tak się składa, może nie być lepszej okazji, żeby to przeczytać, bo wspierają nas niektórzy słuchacze, panie redaktorze, i pan Daniel z IPN-u też nas wsparł taką notatką archiwalną dotyczącą tajnego meldunku, proszę pana, Wydziału 4 SB Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, która z kolei na temat zespołu Kamyki się wypowiada. Notatka brzmi mniej więcej tak, to są fragmenty, że 11 stycznia 70 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Tczewie był taki a taki biskup, wziął udział w pokazie muzyki kościelnej w stylu big beatowym. Koncertował miejscowy zespół Kamyki. Pamięta pan, kilka tygodni temu odtwarzaliśmy. Były wykonywane stare utwory kościelne w nowej aranżacji. Zainteresowanie koncertem ze strony wiernych słabe, frekwencja mała, czyli to, co się pisało przeważnie w takich notatkach. Ale notatka powstała. Czyli big beatowcy być może poszerzali swoje jakieś takie poczucie wolności, ale już trafiali do tajnych notatek. Trudno mi powiedzieć, czy czymś ryzykowali, grając big beat w kościołach. W każdym razie no, w fiszkach tajnych zaczęli funkcjonować. Wspomniałem o kolędzie zespołu trapiści. Tak. Od trapistów zaczęliśmy ten wywód i na nich skończymy. Kolęda, jak wspomniałem, do szopy Hej Pasterze, rok 69. Do szopy Hej Pasterze, do szopy, bo tam cud, Syn Boży w szopie leży, by zbawić ludzki lud. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcie mu, we'll be right back. Ufajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie zbudźcie go ze snu. Padnijcie na kolana, dojdziecie do nasz mur. Witajcie swego Pana, wdzięczności złóżcie pór. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie zbudźcie go ze snu. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie mu. Kłaniajcie się, królowie, nie zbudźcie go ze snu. To był który rok? Raz jeszcze? Rok 69, zespół Trapiści z Podkowy Leśnej. Prekursorzy grania Big Beatu w kościele. Czyli niemal 50 lat temu? No, jak to pan pięknie policzył. To niemal mnie uchroniło przed błędem szybkiego liczenia, ale muszę powiedzieć, że bardzo przyzwoite brzmienie tego było. Tak, może dlatego, panie redaktorze, że długo siedziałem nad tym nagraniem. No może pan to... Nie, żartuję oczywiście. Pracował. Dziękuję bardzo. Pozwoli pan, że w tym dniu przekażę na pańskie ręce życzenia od miłośników Big Beatu i pańskiego udziału w tej audycji, bo przychodzą takie. To ja podziękuję serdecznie i również przekażę na pana ręce życzenia ode mnie dla wszystkich słuchaczy, bo pan to o wiele ładniej i milej zrobi ode mnie. Jest pan jak zwykle niezwykle uprzejmy. Trochę podejrzewam pana o jakieś załatwianie spraw, ale mimo wszystko biorę to za dobrą monetę. To ja już w takim razie się żegnam, idę świętować i oczywiście wszystkim życzę wesołych świąt. Dziękuję bardzo, Michał Owczarek. Proszę państwa, wracamy do programu, który przygotowałem i tutaj rozczaruję, myślę, tych, którzy liczą, że z rozpędu będą dzisiaj bardzo grzejące i ostre rytmy. Pomyślałem, że jednak dzisiaj troszeczkę złagodzimy, tym bardziej, że z listów, które czytam skrupulatnie przy każdej okazji, wynika, że część państwa lubi te łagodniejsze rytmy i dzisiaj pewnie będą przeważać. A oto przykład. Klasyka, fantastyczna wokalistka i piękna kompozycja. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song that I may sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please. Fly me to the moon and let me

didn't see me passing through. Guess who I saw today? Guess who I saw today? Guess who I saw today? Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. Have mercy on me. Lord, have mercy. My heart's in misery. Nancy Wilson wystąpiła w piosenkach Bez Granic. Czytam listy od Państwa. Oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie z życzeniami, ale gdzieś tu i ówdzie prześwituje taka nutka zdziwienia, że tyle już audycji minęło, pół godziny ponad, i nie było ostrego, rockowego czy metalowego grania. Nawet podejrzewam, że blady strach padł na miłośników metalu, którzy słyszą, że w tej audycji zbliżamy się niebezpiecznie do tak niepokojących dźwięków, jak dźwięki jazzowe. Mało tego, zrobię krok dalej, przekroczę te granice, proszę Państwa, ponieważ mam tutaj płytę, nową płytę artysty, który no, nie należy do grona rockmenów, ale kiedyś, bardzo dawno temu, kiedy chyba jego debiutancki album przywiozłem z jakiejś podróży i nadałem nieśmiało nagranie, to odzew był bardzo zachęcający i od tego czasu zapamiętałem, że Państwo lubią czasem zrobić taką wycieczkę w stronę jazzu, a ten artysta, o którym mówię, to basista Victor Wooten. No i w tym roku ukazała się jego płyta po długiej przerwie Tripnotics. Posłuchałem, oczywiście, że mi się spodobało i myślę, a może. No i postanowiłem, że dziś przedstawię Państwu nagranie, którego tytuł brzmi Liz and Opie. To jest kawałek jazzu na naprawdę wysokim poziomie, ale podejrzewam, że nawet tym, którzy lubią rock and rolla, może się spodobać. ma ma gaza gaba ma. Karita ma gaza gaba ma. Gaza ma gaba ma ni baza ni bama. No, na razie jestem zdumiony, bo państwo akceptują te dzisiejsze wybory muzyczne. No, tutaj nawet ktoś powiedział, że to przerobiona wersja Tico Tico. No, ale artysta nadał temu taki tytuł, jaki nadał po prostu. Proszę państwa, będzie jeszcze kawałek muzyki instrumentalnej. No, jakoś tak się dzisiaj poukładało i skoro państwo to akceptują, to ja z przyjemnością troszkę odmienny dzisiaj prezentuję wizerunek tej audycji. O proszę, jestem zdecydowanie za klimatem dzisiejszej audycji, pisze pan Maciek. No to ja też, tym bardziej, że przecież piosenki bez granic już różnorodne rzeczy przedstawiały w swojej historii. Dobrze, co teraz? Teraz na koniec też instrumentalne, ale inne trochę brzmienie. Jimmy Vaughn to znakomity gitarzysta, znany zresztą państwu z tej audycji również, który obok nagrywania takich bluesowych, mocnych płyt czasem zasiada w małym składzie w klubie, tak jak w przypadku tej płyty, i po prostu gra to, co mu tam dusza dyktuje i gra tak, że słucha się tego, wydaje mi się, z wielką przyjemnością. To jest instrumentalny utwór, który zakończy dzisiejszą pierwszą część audycji. Jego tytuł Cleo's Mood. Jimmy Vaughn w małym składzie z dwoma towarzyszącymi muzykami, ale trzeba powiedzieć, że brzmi to wszystko no, bardzo odpowiednio, jak na dzisiejszy dzień. Zachęcam państwa do posłuchania, do reagowania i z wielką przyjemnością będę czytał wszystkie listy również i na ten temat. Jimmy Vaughn Trio. Thank you.